te klein. Ik wacht op morgen, op een nieuwe dag. Op een laaie dij. Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle. Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes knijp ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten, maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen, op een nieuwe dag. Op een nieuwe dag. Hoi Siep. Het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Heur de Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders bij je heid en men misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen. Heel veel groetjes, Jelle. Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes knijpen dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten, maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen, op een nieuwe dag. Op een nieuwe dag. Beste meneer, ik laat mijn grootste fan maar even stikken. Misschien had Beppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die na je dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan. Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je cavia moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar dat komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het Tjeukenmeer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met cavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn Beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje. En die cavia, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De cavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij. Deel hem.